طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد. تكيوتنا لنا بإذن الله الكريم، kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa taufiq yake, na masomo yetu katika daura hii, dauratu ummi almu'minina Khadijata binti Khuwailid an-Nisa'iyya al-mun'aqidati fi masjid Jundub ibn Junada Bimoshi. Na hivi sasa ni kipindi chetu cha tatu katika siku ya leo. Kwenye kipindi hiki tunasoma kitabu al-mar'a durusul mar'ati al-muslima. Ni darasa hizi maalumu kwa mwanamke muislamu. Kitabu kimeandikwa na al-sheikh al-faqir ila Allah Abu Musa Muhammad ibn Shami ibn Mata'in Shaybat al-Adawi القرشي حفظه الله تعالى. نا توبيكي ambayo tunaendelea nayo ni almar'atu wazakatu, mwanamke na zaka. Tukasoma sehemu ya kwanza ya topiki hii, walillahi alhamd, kwa wale wanawake ambao Allah amewaruzuku mali, wana vipato, na ikawa mali zao zimefikia kiwango cha kutoa az-zaka, basi ni wajibu juu yao kutoa az-zaka. Tukayaeleza hayo katika darasa iliyopita, katika mali ambazo wanawake wanawajibika kuzitolea az-zaka ala sahih, kwa kauli ambayo Sheikh muandishi wa kitabu hiki ameichagua kwamba ndio kauli sahihi, ni zakatul huli, ni zaka za mapambo wanayovaa wanawake, mina dhahabi wal fidda, katika dhahabu na fidda. Masala haya na khilafu, kuna wanawachuoni jumhuru ulama ambao wanaona kwamba alhuli lilmar'a mina dhahabi wal fidda la zakata fihi, mapambo ya mwanamke katika hizo dhahabu na fedha ambayo ameandaa kwa ajili ya kujipamba tu, hapana zaka ndani yake. Hiyo ni kauli. Na kauli nyingine ya ulama, wakiwemo ulamai madhhabi al-Hanafiya, kadhalika baadhi al-muhaqqiqin kama Ibn Hazm al-Andalusi na wengineo, wao wanaona kwamba al-huli, mapambo ya wanawake katika dhahabu na fidda, maadamu yanaingia katika musamma wa adh-dhahab wal-fidda, fafiha az-zaka. Kwa tukaona hilo, na Sheikh amekhitari wanawake kutolea zaka mapambo yao, ikiwa mapambo haya yatafikia kiwango cha mwanzo kabisa cha kutoa zaka na kuendelea, na pia kiwango hiki kikapitiwa na mwaka, ikawa bado kipo hakijapungua, watatoa zaka. Tukasema kiwango cha mwanzo cha kustahiki kutoa zaka ni gramu 85 za dhahabu, na kama ni silver ni gramu 595. Kiwango hiki ukikimiliki na zaidi ya kiwango hiki, halafu kikapitiwa na mwaka, ukapita mwaka mzima miezi 12, ikawa bado hicho kiwango kipo hakijashuka, basi wewe unawajibika kutoa zaka, na zaka yake ni robo ushrin, ni robo ya 11. Utaigawa hiyo mali yako katika mafungu 10 sawa, kisha katika hayo mafungu 10 utachukua fungu moja utaligawa mara 4, basi ile robo moja ile ndio kiwango cha zaka, na ukigawa kwa asilimia ni asilimia 2.5 ya mali ambayo utakuwa nayo. Jayid. Sehemu ya pili leo tunaingia thanian, anasema hafidhahu Allah ta'ala akimwambia mwanamke wa Kiislamu, akhriji zakata alfitri an nafsiki idha kana indaki ma yakfi li ikhrajiha. Asema akhriji zakata alfitri, naitoe mwanamke zaka ya fitri. Naam, ni ile zaka ambayo hutolewa katika kumi la mwisho la Ramadhani, na inajuzu kuitoa zakatul fitri kabla ya siku mbili au siku moja ya kuingia Eid. Itafaa wal afdalu, na iliyo bora katika utoaji wa zakatul fitri ni kuitoa siku ya Eid, ile siku ya Eid, Eidul Fitri, kabla salatil Eid, kabla ya watu kuswali sala ya Eid, asubuhi mapema kabisa ukaitoa zakatul fitri kabla ya watu kuchanguka katika musalla wa Eid. Akhriji zakatal fitri, itoe zaka ya fitri, an nafsik, kuitolea nafsi yako ewe mwanamke, idha kana indaki ma yakfi li ikhrajiha, pindi kitakapokuwa kinapatikana kwako wewe kile ambacho kinatosheleza kwa ajili ya kuitoa hiyo zakatul fitri. Idha kana indaki, itapokuwa kinapatikana kwako wewe mwanamke, ma kile ambacho yakfi li ikhrajiha, kinatosheleza kwa ajili ya kuitoa hiyo zakatul fitri. Pengine una uwezo wa chakula, chakula wewe mwenyewe na familia yako, halafu pakawa na ziada imebakia unayo, basi unatakiwa utoe zakatul fitri kwa sababu wewe unajiweza. Anasema li anna sahiha, kwa sababu hakika kauli iliyo sahihi, annaha tajibu ala almar'a, ni kwamba hakika hiyo zakatul fitri inawajibika juu ya mwanamke, fi maliha, katika mali yake. Ikiwa mwanamke ana mali, basi anawajibika kutoa, asisubiri kutolewa, pamoja kwamba kutolewa na walii wake, ima ni mke ima ni mume, walii wake ima ni mume au ni baba au ni babu, inajuzu kumtolea. Lakini ikiwa mwanamke ana mali, asisubirie kutolewa, atoe. Yanna sahiha, kwa sababu kauli iliyokuwa sahihi, annaha tajibu ala almar'a, ni kwamba hiyo zakatul fitri inawajibika juu ya mwanamke, fi maliha, katika mali yake, ikiwa ni mwanamke mwenye mali. Wa ala saghiri, na inawajibika juu ya mtoto mdogo. Naam, hata mtoto ikiwa anamiliki mali yake. Kwa watoto wana mali, kuna watoto wamerithi mali kwa wazazi wao, wana mali nyingi kabisa kuliko pengine mijitu mizima. Wa ala saghiri, na juu ya mtoto mdogo inawajibika hiyo zakatul fitri, fi malihi, katika mali ya huyo mtoto. Kisha kaleta riwaya li hadithi Ibn Umar radhiyallahu anhuma qal, kwa ajili ya hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma, amesema Ibn Umar, farada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zakatul fitri, ameifaradhisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam zaka ya fitri, sa'an min tamrin, pishi moja litokanalo na tende. Pishi ni arba'atu amdad, ni vibaba vinne ndio pishi moja, kilo mbili kasoro. Baadhi ya ulama wanasema ni kilo moja unusu au kilo moja na robo tatu, ihtiyatan, kwa kuchukua tahadhari ya vipimo, toa kilo mbili. Sa'an min tamrin, kwa pishi moja litokanalo na tende. Au sa'an min sha'irin, au pishi moja litokanalo na shairi, ni aina ya ngano hiyo. Amefaradhisha hayo Mtume alayhi salam ala al-abdi, juu ya mtumwa, walhurri, na muungwana. Ala al-abdi, juu ya mtumwa, walhurri, na muungwana. Wa dhakari, na juu ya mwanaume, wal untha, na mwanamke. Wa saghiri, na juu ya mtoto mdogo, والكبير نمتمزيما من المسلمين katika waislamu wote hawa imefaradhiwa juu yao zakat alfitri wa amara biha anasema Abdullah ibn Umar na akaamrisha kwa hiyo zakat alfitri an tuadda qabla khuruj an-nas ila as-salati wa amara biha na akaamrisha kwa hiyo zakat alfitri an tuadda iwasilishwe kwa wenyewe katika maskini na mafukara na watu wasio na kitu antu adda iwasilishwe hiyo zakatul fitri kabla khuruji nasi ila salati kabla ya kutoka watu kuelekea katika swala wa salatu huna salatul eid na swala hapa muradi wake ni swala ya eid rawahu al-bukhari hadithi hii kaipokea imamu al-bukhari rahimahullah thalithan jamu la tatu anakuambia shekhi hapa idha kana qad madha alayki a'wamun na pindi utakapokuwa imepita juu yako miaka kuna miaka kadhaa imekupita wewe idha kana qad madha alayki a'wamun na pindi utakapokuwa imekupita juu yako wewe miaka walam tukhriji zakata alhuli na hukuwa umetoa zaka za mapambo labda pengine ulikuwa hujui kuna miaka imekupita huko nyuma hujatoa zaka au labda ulipewa fatwa na baadhi ya mashaikh kwamba si lazima kutoa zaka ya alhuli ikawa kuna miaka kadhaa imekupita hujatoa zaka kwa sababu hii au nyingine walam tukhriji zakata alhuli na ikawa hujaitoa zaka ya mapambo الذهب والفضة الذهب او الفضة ذهب او فضة وكتوليا زكا زاكي انا سيما شيخ لانه وسباب ما يليف قد افتاك في الماضي بعض المشايخ بعدم وجوب الزكاة وسباب ما يليف قد افتاك في الماضي وحقيقة ومكوبا فتاوى ويومنامكي في الماضي katika wakati uliopita huko zamani yani baadhi ya mashaykh baadhi ya mashaykh hukutoa zaka wewe za mapambo yako kwa sababu walikupa fatawa wewe kipindi cha nyuma fil madhi kipindi kilichopita baadhi ya mashaykh baadhi ya mashaykh bi adami wujubi zakati kwa kutokuwa na uwajibu wa zaka ulikuwa na fatwa hiyo sasa anakuambia sheikh angalia rahma ya uislam fama madha la yalhaquki fihi shay'un basi kile ambacho kimepita fama madha na kile ambacho kimepita la yalhaquki fihi shay'un hakikuwa ndani wewe ndani ya hicho kilichopita kitu chochote kwa maana hakikufuati wewe chochote katika uwajibu wa kutoa huna uwajibu wa kutoa masiku yaliyopita maadamu ulikuwa umefahamishwa kwamba si lazima kutoa na wewe ukaacha kutoa kwa mujibu wa fatwa au pengine ulikuwa hujui kabisa fama madha na yale yaliyopita la yalhaquki fihi shay'un hakikuandami wewe ndani yake kitu chochote yaliyopita si ndwele walakin lakini akhriji zakata mustakbala basi itoe zaka kwa wakati unaokuja zaka ijayo toa sasa ukuweza kutoa wakati uliopita kwa udhuru huu na ule sasa tayari ushajua na wakati uko nao zaka inayofuata ya wakati wa mbele toa ولكن اخرجي الزكاه مستقبلا لكن itoe zaka kwa wakati unaokuja shekhe anakuambia akikusihi kwa maneno ya kukuhamasisha na anakutia hofu lianni wallahi kwa sababu mimi na hapa kwa Allah akhafu alayki alithma naihofia au nalihofia juu yako dhambi لأني والله kwa sababu mimi naapa kwa Allah, akhafu alayki al-ithma, na yakhufia juu yako madhambi. Sheikh anakuhofia mwanamke ambaye hutoi zaka na wewe una mali, anakuhofia madhambi. Wali anna al-mala innama huwa shay'un dhahibun wal akhiratu hiya khairun wa abqa. Maneno makubwa haya, lau matajiri wangeyajua katika wanaume na wanawake. Wali anna al-mala, na kwa sababu hakika mali, innama huwa shay'un dhahibun, hakika si vinginevyo hiyo mali ni kitu chenye kupita. Mali zinakwenda, ni mambo yanaisha, unakuwa nazo alafu unafika wakati unakuwa huna, au unakuwa nazo lakini yanakuja mauti, unakufa unaziacha, unawacha mirundo ya mali. Wanaanza kutumbua sasa watu wengine, tena pengine katika maasia. Unaona eh? Wali anna almala, na kwa sababu ya kikamali, innama haikasi vinginevyo huwa shay'un dhahibun, hiyo mali ni kitu chenye kupita. Wal akhiratu khairun, wal akhiratu, na akhira, maisha ya akhira, hiya khairun wa abqa, haya ndiyo maisha ya kheri, na ndiyo yenye kusalia, ndiyo yenye kubakia maisha ya akhira. Wa inna addara al-akhirata la hiya al-hayawanu law kanu ya'lamun. Allah anasema na hakika nyumba ya akhira ndiyo maisha ya kudumu, ay la hiya hayatun daima, ndiyo maisha ya kudumu lao ingelikuwa wanadamu wanajua. Lakini dunia imetughuri, imetuhadaa, na mwanadamu anaishi akijipa matumaini kwamba yupo tu, nipo sana, wengine wanasema hivyo. Kwa hivyo anajielekeza kwenye kuchuma mali, anafanya uwekezaji mbalimbali, lakini unamkuta mtu kama huyo hajawekeza kwenye akhira yake, hatoi katika njia za kheri, bali ile mali ya wajibu kuitoa kama mali ya zaka. Zaka sio khiari kutoa, wala zaka sio mali yako. Zaka ni haki ya mafakiri na maskini, wewe umeishikilia. Allah amefaradhisha katika mali alizokupa, toa zaka. Zaka ni ya lazima, na ndiyo maana katika serikali za Kiislamu, na ukisoma historia ya dual alislamia, dola za Kiislamu zilizopita, zaka ilikuwa inafuatwa kwa wafanyabiashara, kwa wakulima, zakatu zurui, kwa wafugaji, zakatul bahaim, inafuatwa na wafanyakazi wa serikali za Kiislamu. Watu wanakuja dukani kwako au ofisini kwako au shambani kwako wakati wa kuvuna, au wanakuja katika zizi lako la wanyama wako, na unapigiwa hesabu za zaka, na wanaichukua zaka taka usitake. Wanaitwa aljuba, ni kikosi kazi hicho, watu wa hisba hao wanahakikisha kwamba zaka inatoka taka usitake. Abu Bakar Siddiq ameingia vitani na mani uzaka, na matajiri waliozuia kutoa zaka baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakadai kwamba tulikuwa tunatoa zaka mali zetu kumpa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume kashakufa hatutoi tena. Abu Bakar aliingia nao katika jihad na akasema, wallahi nitapambana katika vita na kila ambaye ametofautisha baina ya sala na zaka. Fa inna zakata haqqul mal, sio, kwa hiyo sio mali ya khiari kwamba nikipenda mwaka huu nitatoa. Mtu anakwambia nitafikiria inshallah mwaka huu, kama nitajisikia kutoa zaka nitatoa. Zaka sio mali yako, labda sadaka, as-sadaqat, mali za sadaka. Una khiari kutoa au kutokutoa, shauri yako, utakutana na Mola wako. Lakini zaka ni mali ya lazima. Wal akhiratu hiya khairun wa abqa, na akhira ndiyo khairi na ndiyo yenye kubakia. Qala ta'ala, akazileta ayati hapo katika suratul a'la kuanzia aya 16 mpaka 17. Bal tu'thiruna al hayata ad-dunya, bali mnautanguliza kuupenda uhai wa dunia, bal tu'thiruna alhayata ad-dunya, bali mnatanguliza kuupenda uhai wa dunia, mnayapenda sana maisha, mnasikia fahari katika dunia. Allah anatuambia wal akhiratu khairun wa abqa, na akhira ndiyo bora na ndiyo yenye kubakia. Hii wallah. Sehemu ya nne anasema shekhe wetu hapa akiwaambia wanawake, wahuthi ummaki, namuhimize mama yako. Anakuhimiza hapa mwanamke wa Kiislamu kuwa ni mwenye kufikisha kheri kwa wengine, kuwa ni daia. Mwanamke wa Kiislamu awe ni mlinganizi, mfikishaji. Ukijua kheri fulani usikae nayo kimya, una watu wako wa karibu, ndugu zako, wazazi wako, rafiki zako, unaona bwana, wafikishie kheri ambayo wewe umeijua. Jambo zuri hilo, eh? Asema wahuthi ummaki, na muhimize mama yako mwanamke, wa ukhtaki, na dada yako ikiwa una dada, wahimize. Wa zamilatiki, na wahimize marafiki zako hawa, mashoga zako, vipenzi wako, watu ambao unafanya nao kazi sehemu moja, watu uliosoma nao, watu ambao unakaa nao ujirani, eh? Wajumbe wako katika vibati, pengine wewe ni kijumbe. Haya, wale wajumbe wako kwenye vibati siwe ni hela tu, na kheri pia wafikishie kwenye grupu la kibati, tuma na nasaha huko, hadithi, aya, wahimize kutoa zaka, eh? Kama mnavyohimizana kununua vyombo, eh, kibati hichi ni cha vyombo, kibati cha mapazia, unaona, eh? Ndio mambo yenu hayo, kibati cha makeup, kibati cha sufuria. Tuone basi na mahimizo katika kutoa zaka, himizaneni. Na huyo kijumbe nawe awe ni mtu mwenye elimu kidogo, sio kijumbe hela tu. Ha? Huthi ummaki wa ukhtaki wa zamilatiki wa ghairahunna, na wengine wasiokuwa hao, wahimize. Ala ikhraji zakati huliyihin, juu ya kutoa zaka za mapambo yao, wahimize. Wadhakirihin bihadithi almar'atain, na wakumbushe wao kwa hadithi ya wanawake wawili. Wadhakirihin bihadithi almar'atain, na wakumbushe wao hao wanawake wenzio kwa hadithi ya wale wanawake wawili waliokuwa wamevaa bangili za dhahabu. Wabayini lahun, na wabainishie wanawake hao, hao rafiki zako na ndugu zako. Wabayini lahun, na wabainishie mwanamke, kuwabainishia wao rafiki zako na ndugu zako. Anna alwajib alayhin, kwamba kilichokuwa wajibu juu yao. Al'amalu bihadha alhadith, ni kuifanyia kazi hadithi hii ya kutoa zaka. Liannahu sahihun, kwa sababu hiyo hadithi ni sahihi. Waqad afda ash-Sheikh Ibn Baz rahimahullah, na kwa hakika ametoa fatawa Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, biwujubi ikhraji zakati al-huliy, kwa uwajibu wa kuitoa zaka ya mapambo. Biwujubi ikhraji zakati al-huliy, kwa uwajibu wa kuitoa zaka ya mapambo. Amefutu al-allamatu Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah uwajibu wa kutoa zaka ya mapambo. Amalan bihadha alhadith, kwa ajili ya kuifanyia kazi hadithi hii, hadithul mar'atain.